no, no, no, no, no. Ukinipenda haya, ukinitupa haya, ukinisusa haya, sina neno. Ukinipenda haya, ukinitupa haya, ukinisusa haya, sina neno. Mwenzio misitaki kurudia jana, muda ulobaki sakulizana. Mwenzio misitaki kurudia jana, muda ulobaki baby. Ukinipenda haya, ukinitupa haya, ukinisusa haya, sina neno. Ukinipenda haya, ukinitupa haya, ukinisusa haya, sina neno. Every day unatafuta kasoro, simu yako sipokei, unaanza migogoro. Every day unatafuta kasoro, mara mbili nisipopokee, unakumbusha viporo. Mwenzio misitaki kurudia jana, muda ulobaki sakulizana. Mwenzio misitaki kurudia jana, muda ulobaki baby. Ukinipenda haya, ukinitupa haya, ukinisusa haya, sina neno. Ukinipenda haya, ukinitupa haya, ukinisusa haya, sina neno. Toka nimetumbuliwa sina kazi, niko home na nama stress. Mafundi wanasumbua, unajua na kutegemea au ndo kesi. Kidogo tukipishana, unantisha tutachana. Mapenzi ya kupimiana. Baby taratibu seti, usiku ni date kama pishi na jaribu steki. Mini baba jibu straighti, au ningize taratibu sijo karibu stracy. Deika na mibu sarawibu, mini sala kisha uchumba nice na dhani tajaribu. Request mwakani garabibu, bila ubishi sowa na makiste don padha mibu. Kutamba mi, kupenda mi, kuwagwa mi, kukomba ni mezo wea. Matongo mi, majanga mi, misanga mi, mapenzi ni mezo wea. Ukinipenda haya,